واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وإنليا ندفيت كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى أتكيوا كتك مشو مشو كتابيكي كتك سهيمو أمباري الشيخ أميبا ونواني نسيمة تعزية وملحقاتها تعزية نزيلة أمباري الكتانيشو كتك تعزية نا تمفيك كتك كوانغالية وزوشي أمباري كومزوليوة وميموية نقومي ناليو تنوندكيها كتك وزوشي أمباري كومزوليوة كتك مسألة تعزية ومية موجة نا كومنا موجة. أسمى اتخاذ الضيافة للميت في يوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة كفاني وغيني ومعنى واتو كفاني وغيني وقانا وضرية هابو كتنجزوا شاكولة شاكولة للميت وليلة للميت كفا في يوم الأول كتكيرسيك ومانزو أمبايو ميت يلقوا مفريكي يعني ولمتو أمبايو يلقوا مفريكي والسابع نسيكو يسابة والأربعين نسيكو أربعيني أمباي واتو نايتا أربعيني ياكي وتمام السنة نزيل ذيلة كتنية قماكا أمباي واتو نايتا حولي يوتي نكتك مامبو بيدا يعني يوتي أمباي واتو نوفاني نكتك مامبو يا بيدا أربعيني عمسيني ستيني سبيني نمية ياكي أو مواكا واكي حولي يوتي نكتك مامبو يا وزمش. Kwa hiyo haya hajafundisha bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, lakini watu kwa sababu wamakuta wazee wakiyafanya na hiyo, kwa hiyo na wao wanaendelea kuyafanya, na mara nyingi sana hauli inakuwa inafanywa wakati wa alfajiri, sababu wakati ule waroho wengi wanakuwa wamefanya wamelala, kwa hiyo wanakuwa watu hapo tena vyakula vinakuwa vizuri vizuri. يانغالي هايو كتك الخادمي في شرح طريقة المحمدية كتك نمباري الفتاتو ميانبيلي ناشرين أني فيلي فيلي يانغالي كتك كتاب والمدخل كتك جزوية فيلي وكراسة وميانموجة نكومين أني فيلي فيلي كتك جزوية تاتو كراسة ميانبيلي نسبين ناني فكا ميانبيلي نسبين نتيسة وزوشي وميانموجة نكومين أنبيلي اتخاذ الطعام من أهل الميت kufanya chakula kutoka kwa watu wa maiti awwal khamis katika ile siku ya alhamisi ya mwanzo ile. Wengine wanakuwa wao wanasubiri alhamisi ya mwanzo ndio huwa wanatengeneza nini, wanatengeneza chakula tangu maiti afe, wanahesabu siku ile ambayo maiti amekufa mpaka ikifika wiki, katika ile wiki kuna alhamisi. Sasa ile alhamisi ya mwanzo tangu maiti afe huwa wanatengeneza chakula, na itakidi kwamba ni siku ambayo ilikuwa bora sana kuwalisha wale ambao walikuwa wamehudhuria pale katika chakula. Kwa hiyo hilo vile vile ni katika uzushi. Jambo la 113 ijabatu da'wati ahli almayyit ila ta'am, kujibu wito wa watu wa maiti kuelekea katika chakula. Kwa maana wale watu wa maiti wanaita watu, jamani njooni mule, kuna wao wakawa wanaitikia, pia ni katika jambo la uzushi, kwa sababu sio katika sunna kabisa kwamba wale watu wa maiti kutengeneza chakula kwa ajili ya watu ambao walikuwa wamehudhuria pale, si katika sunna, bali jambo hilo ni katika bid'a. Lakini watu wamejiwekea ada hizo. Kwa hiyo watu washafiliwa, wapo katika msiba, kisha vile vile wajiingize gharama za kupika chakula, na ikiwa atatokezea mtu katika jamaa wa karibu wa maiti asitoe chakula, asitoe pesa ya chakula, basi anaonekana kwamba ni mbaya. Kumbe wale majirani ambao walikuwa wamezunguka ile nyumba ambayo ilikuwa imepatwa na msiba na wale watu ambao walikuwa wamesikia kwamba nyumba fulani imepatwa na msiba, wao ndio watengeze vyakula huko majumbani mwao, kisha wajiwalishe wale jamaa wa maiti ambao walikuwa wamepatwa na ule msiba. Sio wao wachangishane, waandishe watu ambao watakokuja pale. Fanya vile ni jambo ambalo kwa kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kiakili ukitumia ingia kilini, kwa sababu wao wamefikwa na msiba, kisha vile vile jiingize gharama za kuwapikia watu, jambo ambalo lilikuwa sila sawa. Iangalie hayo ame katika Jalaul Qulub, ambacho kitabu cha al-Imam Muhammad al-Barkawi katika sahifa ya 77, uzushi wa 114, qauluhum qauli yao, la yarfa'u ma'ilat at-ta'am al-layali al-thalath illa alladhi wada'aha, wanasema kwamba haiondoshi meza ya chakula katika ile misiku mitatu isipokuwa yule ambaye alikuwa ameiweka. Kiondosha mtu mwingine, basi kuna jambo linaweza likamfika la misiba. Pia kauli yao hiyo ni kauli ambayo walikuwa uzushi. Iangalie hayo katika kitabu al-Madkhal juzuu ya 3 kurasa 276. Anasema uzushi wa 115, amalu zalabia, kutengeneza zalabia, tengeneza vitu vitamu vitamu. Zalabia nasema halwa, maana yake halua na mfano wa vitu vitamu vitamu. Na halwa imeitwa kwa sababu ni tamu, lakini halwa ni kitu chochote kile ambacho kinachoitwa ni kitamu. Halwa hata peremende zile warabu vile vile wanaziita nini, ni halwa kwa sababu ni tamu. Tusabu yani utengenezwa hiyo halwa, ndio sikilizeni hiyo halwa ambayo wanasema hapo. Anasema kwamba zalabia halwa utusna'u min ajini raqiq, tengenezwa kwa unga ambao ulikuwa laini. Tusabu fi zaiti, yani humiminwa katika mafuta. Watukla, na vile vile ukangwa. Thumma tu'qadu bidans almashrubu athari althamar, manake tu'qadu bidans kwa tafsiri kwamba mashrubu athari altamr, manake kwamba utengenezwa kwa tende ile humiminiwa ndani yake, yani tende na vile vile na asali ambayo ilikuwa tayari kwa kunywewa asali hiyo. Kwa hiyo huwa ni chakula ambacho kimekusanya vifaa, yani kimekusanya nafaka ambazo zilikuwa zenye kutia afya tupu, na mtu akila chakula hicho kama mwanamke mmoja anaweza kaongeza wa pili. Yani ni chakula kidogo kina afya, chakula ambacho kilichokuwa kizuri sana, na Waarabu vyakula vyao vinakuwa ni vizuri. Yaani vyakula vya Arabu mara nyingi sana inakuwa ni vizuri, isipokuwa labda katika jamii za sasa hivi, kwa sababu zimeingiliwa na mambo haya ya kiulimwengu, ndio unakuta kwamba vile vyakula vinaondoka katika asili yake. Hata Zanzibar pia vyakula vyake vilikuwa viko katika asili ambayo ilikuwa ni nzuri, kwa sababu ni vyakula ambavyo vinatia afya. Lakini sasa kutokana na mkusanyiko au mchanganyiko wa jamii, kwa vile vyakula vinaondoka vya asili tena kwa vinakuja vyakula vya makopo, vyakula vya maana sasa hivi tu kama anatengenezewa chai ya maziwa, basi hayo maziwa ni ya nini? Ha? Ni ya kopo. Au maziwa yanauzwa kwenye vipakiti 50, 100, 150, mtu ananunua ndio anatengeneza chai ya maziwa. Sasa kwa kweli ni mtihani na ni msiba mkubwa sana. Sasa leo umepiga chai ya maziwa bwana. Mtu anaona fahari, kumbe maziwa yenyewe ya yale ambayo yalikuwa yametiwa makemikali, maziwa ambayo yametengenezwa na hujui yametengenezwa vipi kwa kiwandani. Mbali mtihani tu. Na watu wanaacha maziwa yani ya ng'ombe ambayo kukama, wanakwenda katika kutumia maziwa yale, na wanakuta maradhi mengi sana ambayo watu yanawasibu kwa sababu ya vile vitu ambavyo vimetengenezwa kiwandani. Na haya mara nyingi sana mimi huwa nazungumza katika darasa tofauti tofauti, ambao watu wajiepushe na kunywa vitu kama vile vitu vya yana kemikali vile, masoda yale yanatukamilisha, kwa sababu ni vitu ambavyo kwa kweli vinabomoa afya ya mwanadamu, vinabomoa afya ya mwanadamu. Kuna siku ndio kuzungumza msikiti mmoja darasa hiyo, ikachukuliwa kipande kile kikatwa kikatumwa katika baadhi ya magrupu. Kuna baadhi ya watu wakapiga kelele, he, atafuta gomvi na Baresa. Nilikuwa nazungumzia Malta ile ya Baresa, atafuta gomvi na Baresa, anamjia Baresa ni nani na hivi na hivi. Ameamea kuzungumza kiujumla, nimezungumza kiujumla kwamba ni vitu ambavyo vilikuwa mtu ajiepushe kunywa vitu hivyo, kwa sababu vinaharibu afya. Sasa kuna mtu mmoja akasema, umezidi bana, mpaka mambo haya tena. Na sisi tushazoea, unakwenda pale unanunua energy, unaenda pale unanunua kinywaji fulani na vitu kama hivyo. Hiyo energy yenyewe ukisoma maandishi yake madogo unaikuta pale, anasema situmie mjamzito wala situmie sijui nani, wala situmie nani, wanakusudia nini? Kwa sababu ni kinywaji ambacho kina hatari sana, ni kinywaji ambacho kina hatari sana, kuonyesha kwamba ni vitu ambavyo vinaathiri. Sasa mmoja alivyosema umezidi, Allah akamjalia akaajiriwa katika moja katika viwanda ambao wanatengeneza hizi juisi za chemical. Hata akaenda kule kiwandani akaona yale mambo, alitiwa makorokoro kule, akasema du, subhanallah. Ndio akaja kuniambia bana, akaniambia hakuna hata kitu kimoja kinachoafya na binadamu. Yale yanotiwa mule katika kiwanda mpaka inatoka ile juisi, sasa juisi kamili hii hapa, hamna hata kimoja kinachoafya na binadamu kwamba kitamtilia kitamdelea hapo. Lakini mtu anaitia hapa, pana nini hapa mdomoni? Anahisi utamu yani. Kwa hiyo ule utamu ule anaona, "Oh, naburudisha koo." Unaburudisha koo, eh? Subiri baada muda fulani yani. Ndio unaona hata ukipiga mpira hivi, mpira unakwenda kidogo kidogo. Simefahamu. Watu wazima sanaelewa. Eh? Kwa sababu ya kuna vitu tayari. Na kuna mmoja pia nimemwambia hivyo hivyo, mwambie usinywe hivi vitu, usinywe hivi vitu. Achana na hivi vitu, hivi vitu vina athari. Basi akawa mkaidi kidogo. Mkaidi. Baada kufika siku akaoa, Allah akamjalia akaoa. Basi akawa mtihani, miaka katika hajapata mtoto. Nikamwambia wazazi wake, nikamwambia huyu hivi vinywaji ndio vinomwathiri. Hebu mwache hivi vinywaji aache sasa. Na nyinyi watu nyumbani msimuendekeze katika vinywaji. Aache vinywaji, atesha mtengezeni vinywaji ambavyo vya matunda asili. Kama anataka kunini, tena isiwe baridi. Anywe katika hali ya kawaida. Na vyakula vyake vile hivi. Basi alhamdulillah, Allah akamjalia, yani ile hali ikaanza kujijenga, ikajijenga, na yale makemikali yakaanza kupotea potea, na akarudi katika uhalisi yake. Na sasa hivi kama hajapata mtoto, basi karibu atapata mtoto, sababu kwa hizo kauli ambazo ndio kwaliambiwa na wazazi wake. Kwa hiyo vinywaji hivi mtu anaona kwamba ladha kwenye mdomo, lakini mtu ajichunge, aangalie kwamba anatia nini katika mwili wake. Watu wanafanya biashara tu, wao lengo lao kuingiza nini? Kuingiza pesa na vitu kama hivyo. Watu wamebuni lengo ni kuingiza pesa, lakini mtu ajitahidi kwamba yeye ambaye anokutana na kile kinywaji aangalie kinywaji kina afya gani. Hata ya maji haya ambayo sisi tunakunywa pia huwa unasoma kwamba hizi component zake ambazo ulikuwemo hizi, yani ya maji sisi tunakunywa tu, mtu anakunywa maji hazingatii kwamba component zake na nini. Mara nyingi sana maji haya unakuta kama calcium 34 point kadha. Haya ni maji hatari sana, kwamba usipendelee kunywa kila wakati ya. Au yale maji yanaandikwa calcium yake 35 36, na ndio maana unakuta watu wengi wana vijiwe vya nini, eh, katika sehemu gani, katika figo, katika sehemu za mikojo, kwa sababu ya maji haya ambayo unakunywa. Mtu unapoangalia zile component yake, cha muhimu kwa katika maji ambayo unakunywa ni kama yale ya baharisa yake. Yaani sio kwamba baharisa ndio anajulikana na nini, aa, kwa sababu yale maji yana four calcium. Ni angalieni tu calcium zake zile. Angalieni hizi komponenti ambazo zilikuwa zimeandikwa. Yale kidogo yako chini sana, manake zile calcium zake. Kwa hiyo hata madaktari wanashauri kwamba maji yale na maji mengineyo ambayo calcium zake zilikuwa ziko chini. Kuna maji mengine yameandikwa afya, lakini mara nyingi sana maji yale yako Dar es Salaam. Na huku kama anakuja mara chache sana. Lakini wanasema kwamba maji ambayo yalikuwa kiwango first grade, wanasema kwamba ni Kilimanjaro. Lakini sasa Kilimanjaro ukiangalia hamna calcium, yani hajaandika calcium. Sasa maji hayo kwa hujaandikiwa calcium imo ngapi? Sijui imo ngapi. Simefahamu. Na maji hayakosi calcium. Maji yote hayakosi calcium. Kwa hiyo maji kwa hujaandikiwa bora epukana nayo. Kwa sababu hujui calcium yake ni ngapi. Lakini ndio wao wenyewe wanasema kwamba ni first grade. Kwa hiyo hata maji mtu ukinywa uangalie kwamba maji gani, na ukiweza kuchemsha maji chemsha. Lakini maji unakuta na ndio kacha mdogo, basi hayo ndio ambayo unywe. Lakini watu wengi sana kunywa maji tu, tuzingatie kwamba haya maji ya sampuli gani. Sasa kuichunga afya ni kitu muhimu sana, sio kwamba unaingiza tu kila kitu. Chunga afya ambayo ulikuwa uko nayo ili isije kukuathiri baadaye. Naam, asema au sharauha au kununua kwake. Wa sharau ma tuukalu bihi fi yaumi sabi, na kununua kile ambacho kitakacholiwa katika siku ya saba. Yaangalie hayo katika Al-Madkhal juzu ya 3 kurasa ya 292. Uzushi wa 116, alwasiyatu biittikhadhi at-ta'am, wasia mtu ambaye anaotoa kwamba atengezewe chakula, kwa biafa na ugeni, yauma mauti siku kufa kwake, kwamba anaandika sasa kwamba mimi nikifa jamani, naomba kwamba pafanye chakula cha kufa mtu, kwa maana chakula kingi hicho, akesha na ugeni, kwamba watu waliki watu tofauti tofauti waje kula. au baadahu au baada yake au baada, maana ima ile siku ya kufa au baada ya siku ile ya kufa. Wa bi'ta'i darahima ma'luda, na vile vile kwamba nausia kwamba patolewe dirham ambazo zilikuwa maalum. Liman yatlu al-Qur'ana, kwa yule ambaye atakayesoma Qur'ani, ruhihi, kwa ajili ya roho yake. Maana yake yule ambaye atakayesoma Qur'ani kwamba yeye kashafariki, kwamba anakuliwa mtu maalum special kwa ajili ya kuja kusoma Qur'ani. Kwa ajili ya gani? Kwa nini? Kwa ile roho yake ambayo yule maiti alikuwa amekufa. Kwa hiyo tolewe dirham au yusabbihu lahu, au yule ambaye atakemtolea tasbih, au yuhallil, au yule ambaye atakemtolea tahlil. Angalia hayo katika kitabu Tariqatul Muhammadiyya katika juzuu ya 4 kurasa 325. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yazushi. Uzushi wa 117, alwasiyatu bi an yabita inda qabrihi rijalu 40 laylatan, kwamba kuhusia wakeshe katika kaburi lake watu 40, kwa maana wakeshe wanaume, sio watu, waseme kwamba wakeshe watu 40 laylatan, ni siku 40, kwa maana wao wakeshe ni siku 40 au akthar au zaidi hapo, au akala au chini hapo, kwa maana wao wakeshe watu wanaume waende pale wakakeshe siku 40 katika ile kaburi lake, au akala au chini hapo. Sasa hayo vile vile ni katika uzushi, hayo ni katika mambo ambayo kibida, ni katika mambo ambayo yalikuwa hayafai kufanywa. Na mmoja aliwahi kuhusia, hichi ni kisa ambacho kimetokezea kweli kabisa, mwanamke, yani mtu na mume wake, mtu na mume wake, kwamba alimwambia yule mke wake, kwambia kwamba mke alisema kumwambia mume wake, kwambia mimi unanipenda kweli? Akamwambia mimi nakupenda kweli, hebu niahidi mimi nikifa sasa utanifanyia nini wewe? Akamwambia mimi bana, kwanza nakuahidi kwamba mimi sioi sasa hivi, na ukifa mimi sitooa mpaka kaburi lako likauke kabisa, ndio mimi nitafanya nini, nitaoa. Akamwambia na kuahidi hivyo kwamba kaburi lako sio kama mimi ukifa tu kwamba nitaoa hapo hapo mpaka udongo wake ukauke. Akamwambia hivyo, basi haya haya. Basi yule mwanamke akafariki mwanzo, yani fariki. Kwa hiyo na mwanamume ndio kaika ahadi. Basi ikawa kwamba kila siku anakwenda kuangalia katika kaburi alikuta bichi, kwa maana bichi, yani kila kenda kaburi alikuta bichi, kwa maana ya bichi hata kila kenda alikuta bichi. Sasa ile kaburi halikauki, na mimi nimwahidi mke wangu kwamba mimi sitooa mke mwingine baada ya kufa yeye mpaka kaburi likauke liwe kavu, ndio nitaoa mimi. Kila kenda alikuta bichi, na lichenyewe kwamba la umajumaji, yani bichi la umajumaji. Vipi? Siku hiyo akabidia, kumbe kuna mtu anakuja kutia maji bali. Yule jamaa alihusia, yule mwanamke alihusia kwamba mimi nikifa kila siku kaburi langu asubuhi na mapema uje tie maji. Kwa hiyo jamaa kila asubuhi mapema anaenda kutia maji, sababu kausiwa. Kwa sababu huyu mwanangu asema haoi mpaka kaburi langu likauke, kwamba mimi sitaki likauke kaburi langu. Sasa hayo ni mambo ambayo watu wanafanya, wivu umefikia hivyo, lakini kwamba ni mambo yote takriban huo wivu, na haya ambayo tunaeleza yote ni katika mambo ambayo hayafai kufanya. Minhu, hayo vile vile angalia katika kitabu hicho hicho Tariqatu Muhammadiyya katika juzuu ya 4 kurasa 326. Uzushi wa 118, waqfu al-awqaf la siyama an-nuqud li tilawati al-Qur'an, kuweka awqaf, yani kwamba kuweka wakfu maalum, la siya mahasuhasu an-nukudi pesa, yani kuwekwa pesa maalum, litilawati al-Qur'ani, kwa ajili ya kusoma Qur'ani al-Azim, au li an yusalliya nawafila, au kwa lengo maalum kukudiwa watu kwamba swali sala sunna, kisha zile thawabu wa mkusudie nani, wa mkusudie maiti, kama vile ambapo watu wanaposoma Qur'ani kisha thawabu anakusudiwa maiti. Na haya watu wanayafanya kwa kutokusoma, kwa kutokujua usahihi. Anaweza mtu kwa pengine ana maiti zake kafiliwa wengi, na yeye Allah amemruzuku kipato, anaweza akakusanya pesa, kisha akapita madrasa akakutana na mwalimu, kisha yule mwalimu akamwambia kwamba mimi nina maiti zangu hawa, nataka nihitimishiwe, nisomee sura hii mara elfu kadha kadha, akataja zile mara zile mara nyingi sana. Na hilo mimi nafsi nimelishuhudia kabisa kwa macho yangu, kwamba amekuja kipindi hicho tukiwa wadogo, vyuo tulisoma ndio hivyo hivyo vya alifu bei. Kwa hiyo vyuo vile ambavyo tulikuwa tumesoma Kwa hiyo jamaa alikuja Muhindi, sio kuwa leo Mwarabu, kaja akakutana mwalimu. Baada ya kukutana mwalimu akamwambia kwamba nataka kwamba nihitimishiwe, lakini katika sura hizi, sura hii mara elfu kadha mara kadha. Akamwambia basi sawa, na akampa kitita cha pesa. Kwa hiyo pale kila mmoja akagaiwa sura zake, yani kwamba mara zake, wewe utasoma Nuhu mara 100 kwa muda wa siku kadha, na wewe utasoma hizi mara 100 na wewe mara 100 na wewe mara 100. Kimaliza utasema sasa. Zile jamaa akatia kibindoni, na sisi tukasomeshwa zile sura kipindi hicho, tukamaliza na hizi mada zikawa zimefanini, zimemaliza na pesa mwalimu kuondoka nazo. Mmefahamu hapo eh? Kwa hiyo ni mambo ambayo watu wanayafanya, lakini yako kinyume na usawa. Kwa hiyo mtu anahusia sasa kwamba jamani, ye mimi pesa yangu niliokuwa nimeiacha, naomba kwamba pesa hiyo kiwango fulani itolewe iende ikapelekewe kwa wale watu ambao mnaona ni wema au wacha Mungu, wale waniswalie swala za sunna, mimi atesha thawabu wazikusudie kwangu mimi, au la ayuhallila, au watoe tahalili, au usalli ala nabii, au msali mtume sallallahu alayhi wasallam, wayuhdi thawabahu, na watoe hidaya zile thawabu zake, liruhi alwaqif, kwa roho yule ambaye aliweka wakfu, au liruhi man zarahu, au kwa roho yule ambaye mwenye kuzuru. Kwa maana watu wanahusia hivyo. Sasa haya ni mambo ambayo uzushi, ni mambo ambayo kibida, haifai kabisa kuyafanya mambo haya, na watu hayo wanafanya. Mtu anaona kama zile thawabu zinamfikia kule aliko, la, hilo jambo halipo kabisa. Kwamba wewe usie tu kwamba jamani, nyewe watu wasome Qur'ani kisha thawabu tumpelekee maiti, ni jambo ambalo kwa sila sawa. Huyatezo katika hitima zao ambazo watu wanazifanya, wanagawanya Qur'ani pale, wanagoiana Qur'ani, wanagoiana misahafu pale au juzuu zile, kisha kila mmoja anahitimisha, kisha baada hapo anapiga kofi pap. Baada ya kushika kofi sasa, hapo baadaye tena na kuna mtu anaongoza ile hitima. Kwa maana zile thawabu waliosoma Qur'ani wao, kwamba ndio wanakusudia kwamba wanampelekea maiti, huko ni kujidanganya, ni uongo. Huo ni uongo ambao ulikuwa wazi wazi, na ikifika siku ya kiyama, wewe hata ile thawabu moja utotoa. Tambua bana, wewe ulisoma Qur'ani, lau kwamba ulisoma Qur'ani lakini thawabu zako umekusudia kumpeleka mtu fulani, vipi? Nani? Mimi hasa? Mimi sio mimi huyo. Kila mmoja maana yake atakataa, kwa sababu mtu anataka aongezewe ile thawabu moja tu. Ye mwenyewe anataka kwamba apate mtu amuongezee nini? Thawabu moja. Na atumpata mtu huyo. Sasa ni kudanganya, kujidanganya, au watu wanadanganyana tu. Hakuna hicho kitu. Na wala Mtume sasa hakufundisha hivyo. Lakini hayo ukiyazungumza unaonekana wewe ndio mzushi. Watu bida hao. Na sijui kwa nini alipa msikitini akaletwa ile jamaa mtu bida. Kumbe yeye ndio mtu bida, lakini ajijui yani. Uzushi wa 119. Tasadduqu waliy al-mayyit lahu qabla mudhi al-laylati al-ula bi shay'in mimma tayassara lahu. Anasema kwamba tasadduqu waliy al-mayyit, kutoa sadaka yule wali wa maiti, lahu kumtolea sadaka yule maiti, kabla al-mudhi al-laylati al-ula, kabla kupita ule usiku wa mwanzo, bi shay'in, kwa kitu chochote kile, mimma, miongoni mwa vile vitu ambavyo tayassara lahu, vilikuwa vimepesika kwake kuvitolea sadaka. Fa illa miyajide, ikiwa kwamba hakupata, swalla rakaataini, basi huswali rakaa mbili, yakra fi kulli rakaati, usoma katika kila rakaa, bi fatihati alkitab, usoma suratul fatiha, wa ayati alkursi, na usoma ayatul kursi maratan, mara moja, wa surat sema surat at-takathur, na vile vile usoma surat at-takathur 10 marat, mara 10 usoma surat at-takathur, alhaakum at-takathur. Fa idha faraga, basi anapomaliza, qala, usema allahumma sallaitu hadhihi salata, e Allah, mimi nimeiswali swala hii, wa ta'lam, na unajua wewe, ma aradtu biha, yale ambayo mimi ndio kwa nimekusudia kwa swala hiyo, Allahumma ib'ath thawabaha ila qabri fulani almayyit, ili Allah, peleka thawabu zake katika kaburi la mtu fulani, peleka thawabu zake katika kaburi la mtu fulani ambaye ni mayyit. Kwa hiyo huwa anafanya hivyo, kufanya hivyo ni jambo ambalo la bid'a, na ni jambo ambalo lilikuwa si sahihi. Ameweka nambari, anasema min al-gharaib, na katika mambo ambayo yalikuwa mageni sana, anna al-kitaba alladhi naqaltu anhu hadhihi al-bid'a asema kitabu ambacho nimenakili kutoka katika kitabu hicho bidaa hii wa huwa sharhu shira katika sahifa ya 562. Qala amesema wa sunna an yatasaddaqa waliyu almayyit, amesema na sunna ni kutoa sadaka waliyu wa mayyit ila akhirih, wala asla lihadha fi sunnati qat'an, asema wala hakuna asili kwa jambo hili katika sunna moja kwa moja, kwa ukato moja kwa moja. Fala'allahu yani, labda atakuwa yeye anakusudia sunnat al-mashayikh, sunna za nani? Mienendo ya mashehe. Kama fassara bihadha ba'dhu, kama alivyotafsiri haya ba'dhu al-muhashina qawla ahada shurahi, yani moja katika wale ambao al-muhashina kwa maana al-wadhi'ina al-hawash, wale ambao au al-wadhi' al-hawash, yule ambaye mwenye kuweka zile taalikati za chini, zile chini ya kitabu kuna taalikati, kwa hiyo ndio wanaitwa wale al-muhashin, yani al-muhashin kwa maana baadhi al-muhashin, moja katika wale ambao walikuwa wanaika taaliki katika chini ya kitabu, na zile nini zenyewe zinaitwa hashiatu au zinaitwa hashi, yani hawashi. Kaula ahada shura, wakati alipokuwa anazolea taaliki, kutolea taaliki moja kauli ya wale washereheshaji, akasema inna mina sunna talaffuzu binniya, hakika katika sunna ni kutamka ile nia, inda dukhuli fi salah, wakati wa kuingia katika swala akasema hivyo, akaeleza akasema kwamba sunna ni kusudi hapo ni sunna tu al-mashayikh, sunna ambayo walojiwekea mashehe, maanake mashehe wamejiwekea sunna hizo za kuwanulisha watu nini, za kuwainulisha watu nia, yani katika swala asubuhi, swala ya dhuhuri, swala ya magharibi, swala ya alasiri, swala ya isha, kwamba katika kila swala kuna sunna yake ambayo unatamka kwa nini, kwa lafzi. Simeelewa? Sasa ikiwa kwamba ninyi mwasema kwamba ibada yote ina nia, ni kweli kila ibada ina nini, ina nia, ina makusudio, innamal a'malu binniyat, jimai sina ni ibada au si ibada? Jimai tendo la ndoa, mbona mnapofanya tendo la jimai hamunui eh? Kasema na waitu an ujami amraati thalatha marati au maratan wahida lillahi ta'ala bismillah eh? Mbona nakosemi na ile ni ibada? Mbona mtu anakwasemi kuonyesha kwamba ni jambo ambalo la bid'a? Yani hii matamshi ni bid'a, haijathibiti ni yako kwako, iko katika moyo, na sio jimai tu, ibada yote ambayo wewe unajua unaposoma Qur'ani, mbona unakosemi na waitu an aqra al-Qur'ana lillahi ta'ala? Mbona usemi hivyo? Na Qur'ani, kusoma Qur'ani ibada si ibada? Ibada. Mbona unakosemi? Sasa watu, baadhi ya mashekhe wakaekea watu na wakaandika baadhi ya vitabu. Kwa hiyo watu, kwa sababu wako mbali sana na kusoma, baadhi ya vitabu wameandika mashekhe wapa hapa katika hii Zanzibar. Allah warehemu na wasamehe dhambi zao, kwa sababu kuna pahala ambao wamepatia, kuna pahala wamekosea, kama hayo mambo ya nia wamekosea katika hivyo vitabu ambavyo walikuwa wameandika. Na ndio utakuta vitabu vingi vya kifiki ambavyo vinasomeshwa katika miji yetu hii, utakuta mambo hayo, nia utakuta nyingi sana zinatamkwa, lakini jambo ambalo kwa la kibida. Na kuna baadhi ya watu katika vijiji huko, mashekhe wame shekhe ana buku lake maalum la nia zote. Yaani wewe ukitaka kwenda kugeshwa, yani mke wako unataka kugeshwa janaba, unampeleka kwa shekhe. Shekhe yeye ndo anamnuhilisha, akesha anamkogesha hapo. Lakini hayo yameanza kutoweka katika miji. Au funga ya Ramadhani. Wale watu wanapanga foleni. Na kila mmoja tena anakwenda na 500 yake pale, anaweka kwa shekhe. Ah, shekhe tulompata mara hii alhamdulillah, taki pesa nyingi. Yule alifariki ilikuwa kitu wa buku yani. Lakini mara hii 500 tu. Na unaweza ukaenda wewe kwenye kijiji hicho ukakuta kwamba watu wakwambia tufanyeni haraka haraka, foleni si kwa kubwa. Wewe unafikiria labda maji shida na vitu kama hivyo, kumbe watu wanaenda kunuilishwa bana. Baada ya kushafutari pale watu wanawahi mbio mbio kwenda kunuilishwa. Sasa ni katika mambo ambayo ya kibida, ni mambo ambayo ya uzushi. Hayafai. Naam. Anasema uzushi wa 120. Tasadduqu anil mayyit, kumtolea sadaka mayyit, bima kana yuhibbu min al-at'ima, kwa kile ambacho alichokuwa kikipenda yeye katika chakula. Watu wanataka kumtolea sadaka mayyit, labda mtoto wake, wanamwambia jamani nyie msikurupuke tu kutoa sadaka, mambo haya lazima muulize watu wazima. Ehe, haya watu wazima mnasemaje? Huyu maiti asitolee sadaka isipokuwa huyu alikuwa kuna chakula anakipenda. Ndio hicho unatekana kwa mtolee sadaka. Huyu alikuwa Allahu Akbar. Huyu alikuwa mpenda kwa mhogo. Sallallahu alaihi wasallam. Nyie mnaona kama mnacheka mna masiara. Hayo ndio mambo ambayo watu wanafanya. Sioni katika baadhi ya jamii imepukana, lakini watu wanazungumza. Na hizi jamii hizi kama watu walikuwa wamekaa na wazima wengi, utakuta kwamba hayo unakuta wanafanya. Kwa hiyo watu wanapikisha wale wa mhogo kisha wewe unaalikwa, yaani watu wanaalikwa pale hujakula. Wale wa mhogo ile au kama kinaangaliwa kile ambacho alichukua anakipenda. Kwa hiyo anaalikwa pale kisha watu wanakuja kula. Kwa hiyo ni katika vile vile katika jambo la uzushi, jambo la bid'a. Uzushi wa 121, tasadduq wa ruhi al-mauta, kutoa sadaka kutolea roho ile ya roho za maiti wale. Fil ashhur al-thalatha, katika miezi mitatu, Rajab, mwezi wa Rajab, wa Shaaban wa Ramadhan. Na ndio unakuta mwezi wa Rajab khitma ni nyingi sana na sadaka ni nyingi sana, na mwezi wa Shaaban unakuta kwamba khitma ni nyingi sana na sadaka ni nyingi, na Ramadhani vile vile. Mtu sio kwamba anatoa kwa ajili ya Allah, anajigurubisha kwa Allah kwamba yeye anaitakidi kwamba akitoa katika mwezi huo basi maiti yake itakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo vile vile lilikuwa la uzushi. Uzushi wa 122, iskatu sala, kudondosha sala ile ya kumswalia maiti. Angalia hayo katika islahi masajid raje taliki, rejea katika taliki ya masala 174, na vile vile katika masala ya 100, yani katika sahifa 174 masala ilikuwa 113. Uzushi wa 123, alqira'atu lilamwati wa alayhim, kusoma visomo vile kwa ajili ya maiti na juu yao vile vile kusomea. Kwa hiyo vile vile katika jambo la uzushi, kwa hiyo vile visomo ambapo watu wanavyosoma kwa ajili ya maiti, yasini au khitma, katika mambo ambayo hayajathibiti kutoka nani kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na watu baadhi yao kiambo haya wanaona kama ni mambo ambayo mageni na wao washazoea, na mtu kwa pengine amefundishwa khitma, amefundishwa mambo yale ya kibidabida ambayo yamezoeleka mitaani. Kwa yeye anaonekana kwamba ni shekhe katika ule mtaa, anaonekana kwamba ni mtu ambaye alikuwa yuko sawa katika ule mtaa, na yeye ndio mtu ambaye anaongoza pale, kamteni mtu fulani ajikoshe maiti, kamteni mtu fulani ajihitimishe, kamteni mtu fulani ajitusomee mlango wa mwisho wa maulidi yule, na mfano wa mambo kama hayo. Yote ni katika mambo ambayo ya bid'a, hayathibiti katika Uislamu, katika zile sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tusomeni adhana isha kabisa bi idhnillahi tabarak wa ta'ala. Uzushi wa 124, as-subhatu lilmayyit, kuwekwa mtasbihi kwa ajili ya maiti. Menuhu vile vile angalia katika kitabu sunan wa mutadaati sahifa 11 mpaka ya 65, lakini nategemea na chapa, naweza kukuta baadhi ya chapa zikawa zinatofautiana kidogo. Uzushi wa 125, aliyetaka katu lahu, kuachiwa huru kwa ajili yake, maana kama kuna mtumwa akachiwa huru kwa ajili ya maiti. Menuhu vile vile angalia katika kitabu hicho. Uzushi wa 126, qira'atul qur'ani lahu, kumsomea Qur'an huyo mayit, wa khatmuhu, na kumuhitimishia hiyo Qur'an inda kabrihi, mbele ya kaburi lake. Pia ni katika mambo ambayo kibida, ni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi. Akisha angalia katika Safaru Saada, katika sahifa ya 57, katika kitabu Al-Madkhal juzuu ya kwanza kurasa 260 na 6 na 267. Vile vile anasema uzushi wa 127, subhatu li ajli al mayit, kulala usingizi kwa ajili ya maiti, wanaita kwamba naumu al fidat, usingizi wa fidia huo. yani ya subhatu manake naumu subha, naumu fidati, yani usingizi huo wa kutoa fidia, li ajili almayit, kwa ajili ya maiti, wa hiya tabkiruhum ila kabri mayitihim alladhi dafanuhu bil ams hum wa aqaribuhum wa maarifuhum. Anasema kwamba nayo ni kufika kwao mapema sana, ila kabri mayitihim, katika kaburi la maiti wao, ambaye dafanuhu bil amsi, ambao wamemzika usiku. Kwa maana kuna watu bado wanalala na kuna watu ambao wanakuwa wanakuja mpaka asubuhi. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba wengine kuja ule wakati wa asubuhi na mapema ule, na wengine wanabakia usiku. Anasema hum wao, wa aqaribuhum, na wale jamaa zao wa karibu, wa maarifuhum, na wale ambao walikuwa wanatambua wao. Uzushi wa 128, farshu albusti, kutandika mabusati yale, wa ghairiha, na mengineyo, fiturbati, katika mchanga au katika udongo, liman yati ila subha, kwa yule ambaye anakuja katika ile subha. Yani subha manake kuna watu wanabakia usiku na kuna watu wanakuja asubuhi ile mapema sana, ambao wanashirikiana, akisha hapo wanakuja na vyakula, sio kwamba wanakuja watupu tu, wanakuja na vyakula, wanakuja na vitu, na wanatandika pale, kisha baadaye tena wanaendelea na bidaa zao, wa ghairiha, na mengineyo. Uzushi wa 129, nasbu alkhayma alalqabri, kusimamisha khema juu ya kaburi, kwa maana juu ya kaburi anatengeneza hema, pia ni katika jambo la uzushi. Uzushi wa 130, albayatu inda alqabri, kukesha mbele ya kaburi, 40 lailatan, yani kukesha kwa muda wa misiku 40 au akalla au chini hapo au akthar au zidi ya hapo, manake zidi ya hapo. Angalia hayo katika jalaul qulub, katika sahifa ya 83. Asema uzushi wa 131, ta'binu almayyit laylat al-40 au inda mururi kulli sana almusamma bitadhkar. Ta'binu manake wanakusudia, wanasema maulama kwamba ni khutbatu, ni ile khutba tulqa, ambayo inatolewa takriman lilmayit, kwa ajili ya kukirimiwa nani maiti. Ni khutba ambayo inatolewa kwa ajili ya kukirimiwa maiti. Makalun wakasema, au ni maneno, yulqa fi dhikra shakhsi ma, yani maneno ambayo yanatolewa katika kutajwa au katika kumbukumbu ya mtu fulani, au hadithi ma, au hadithi ambayo fulani, yamtadihu shakhsa mayitan, au yumadihu shakhsa mayita, ambayo inamsifu yule mtu ambaye alikuwa amekushakufa. Na mara nyingi mambo hayo wanayafanya nani? Viongozi. Viongozi ndio ambayo wanafanya. Kuna jamaa mmoja amefariki, anaitwa Abbas Huseni. Abbas Huseni alikuwa kai mbali na makadara, ma kadara Allah. Alikuwa anakaa hapa kwenye nini? Branch unaenda kwa hivi. Unaenda nyuma branch pale mbele ya branch. Kuna njia unaenda kisha unapita hivi, ndio alipokuwa anakaa. Ndio hicho kishafariki. Sasa huyu jamaa Allah msamehe dhambi zake na mrehemu na afutie makosa yake, lakini kwa kweli ni mtihani, sababu alipokuwa anaumwa alikuwa analia kama ng'ombe. Yaani nyumba ya tatu unamsikia, ya nne unamsikia, ya tatu unamsikia, ya nne unamsikia, na analia kama ng'ombe. Sasa kuna rafiki yangu mmoja, yeye ndio jirani pale, kwa hiyo akaitwa akamfanyia kisomo, akamchukua na mimi tukaenda pale fanyia kisomo, anatukataza tusimsomee Qur'ani. Qur'ani shifa inafanya nini? Inatibu. Lakini yeye vile anavyotukataza, maana yake kama kwamba inamuunguza ile Qur'ani. Hayo yote sio tunakusudia kusema Allah msamehe dhambi zake na mrehemu, kwa sababu maiti akishakufa, yani kwamba haitaki, kwa sababu hayo ambayo alikuwa akiyafanya, baadhi ya wazee wanafahamu, baadhi ya watu wafahamu, lakini kwamba Allah msamehe dhambi zake ambazo alikuwa amezifanya. Lakini alipokufa huyu mtu, kwa sababu vile vile alikuwa na hali fulani wapi serikalini, kwa hiyo alihudhuria baadhi ya viongozi katika makaburi lake. Kwa hiyo akasomewa ile speech pale, kwa sababu alikuwa kadha, alikuwa huyu, alikuwa hivi, alikuwa vile, alikuwa hivi, alikuwa vile. Baadaye baada ya hapo, inna lillahi yani kidumu chama fulani. Simefahamu. Makaburini yani. Nimesoma ile speech ya kisha baadaye chama fulani kiwe katika mazingira fulani. Sallallahu alaihi wasallam. Na watu wa vyama wamekufa, manake sio kama hicho tu, hata vyama vingine wamekufa manake. Yaani mtu anakufika pale badala kulete yale mambo ambayo yalikuwa yamefundishwa katika Uislamu, yeye anaenda kutaja mambo ya vyama katika nini? Katika mazishi. Akisha kingine kwamba yani imefunikwa lile tambara lile haudaji. Kile kijumba kile anachotua maiti. Ambayo mesiti kwamba jeneza. Sasa imefunikwa tambara kisha baadaye ikafunikwa tambara lile la chama. Unafahamu? Yaani imefunikwa lile tambara kisha baadaye ikafunikwa tambara lile la nini? La chama. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sasa huwa kuna hizo taabini zinafanyika. Manake maelezo fulani ya kumtambulisha yule ya kumueleza kwamba huyu ni mtu fulani amepita katika hali fulani, amepita katika hali hii, hali hii, hali hii, hali hii. Au inda mururi kulli sana, au kila watu wanapopita kila mwaka katika lile kaburi al-musamma huitwa hiyo bitazkar, huitwa kumbukumbu yani. Yaani huitwa kumbukumbu, yani hapo huwa inazungumzwa au kwamba kuna maneno ambayo yanakuwa yanatolewa au vile vile hata kuandikwa yale maneno. Yote yanaingia katika taadhim. Yakawa kwamba anamuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa mtu fulani, huyu mtu alikuwa kadha, huyu alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Yote ni katika mambo ya kibida ambayo wanafanya watu walikuwa sio Waislamu. Uzushi wa 132 hafrul qabri kabla al-mauti isti'dadan lahu. Yaani mtu kuchimba kaburi kabla ya kufa, kabla kumfika mauti. Akasema kwamba najiandaa mimi, au akanunua sanda akaiweka, au akachimba kaburi akaliweka, akambia mimi nikifa kaburi langu ni hili ambalo nitakana nifanye nini, nizikwe. Ni katika mambo ambayo hayajapokelewa kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo hayo hayajapokelewa jambo hilo, umeelewa? Hayajapokelewa. Labda itokee dharura ya sanda hazipatikani ghali na kitu kama hivyo, kwa hiyo mtu akasema kwamba na sanda hii naiweka, atakayekufa yote atazikiwa. Au ikawa kwamba zilitaka mtu ameziweka kwa dharura, hiyo itakuwa inafaa. Lakini kusema kwamba najiandalia mimi na mauti, mauti mtu hajiandai na mauti hivyo, umefahamu? Mtu anajiandaa na mauti kufanya nini? Kufanya mema, amali zilizokuwa njema, ndio mtu anajiandaa na mauti, sio kujichimbia kaburi, kujiwekea zana zake. Umefahamu? Ni mambo ambayo yalikuwa hayatakikani kuyafanya hivyo. Kwa hiyo haifai mtu kujichimbia kaburi kisha akasema anafanya nini? Anafanya maandalizi. Ni jambo ambalo lisilofaa. Ni jambo ambalo halifai kabisa. Kwa hiyo mtu anatakana ajepushe nalo na mambo mengineyo, bali mtu akifa vitu vyake vya kuzikiwa vitapatikana. Vitu vyake vya kuzikiwa vya kutayarishiwa mpaka akafika watu akafika kumzika, basi vitapatikana. Sio kwamba ajiandalie vitu, ajiwekee vitu hivyo. Ni jambo ambalo halijapokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na hata kama akisema kwamba manake ndio mechimba, baadaye imeukaa katika kaburi ikaifukia, ikaafukia juu au kafunika, ndio unakuta tafakuri, pia ni jambo ambalo lisilofaa. Kwa sababu hapa kukuelewa jambo hilo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naweza katokezea dharura lote lile ila kukufika wewe na ikawa pengine ndio sababu ya kujidhuru na ukawa ndio ima mauti au mtu akapata jeraha ambalo kwa kubwa, kama yule ambaye alikuwa yeye amebishana na watu kwamba hakuna munkari wa nakiri na kitu kama hicho. Kisa kile kimetokezea maeneo ya shamba huko, sitaji shamba gani kwa sababu wengine na wao, na kuna watu wabishani sana, yani kuna vitu ambavyo watu wanabishana mpaka inafikia pahala kwamba ukihadisiwa utaona kama ni kisa ambacho mtu kakitunga, lakini kweli bana, yani watu walipokuwa wabishi wanabishana mpaka kwa jambo ambalo linapelekea kwamba watekeleze sasa kivitendo. Kama watu wabishana kuhusiana na nazi na makuti mangapi, huyu mwingine anasema hivi, basi kafikia mnazi wafanye nini? Ukate, kisha waanze kuhesabu nini makuti ya mnazi. Kwa hiyo akaanza kuhesabu makuti moja baada moja na njukuti zile, kwa sababu mbishana tunjukuti ngapi, makuti mangapi. Kwa hiyo akabidi wakate mnazi. Sasa na hao walibishana kwamba hakuna munkaro na kiri bana, watu wapishana udongo tunauona ule. Sasa munkaro na kiri atapitia wapi? Una nini? Yeye ambaye hakuna ya mambo tunatishana tu. Wao akasema kama hakuna, hebu sasa tukishindie kabla kisha tukuingize kisha ukae ule usiku mmoja atakusha uone kwamba hakuna au yupo. Simefahamu. Basi akasema sawa, akabidi kwamba afanye kivitendo yani. Wafanye kivitendo. Ubishi tu. Huo ni ubishi na watu kwa sababu ni majuhali, ikapelekea kwamba wayafanye hayo. Basi jamaa akachimbiwa kaburi lile. Kisha akakaa, yuko wapi? Saa moja, yuko wapi? Hayupo munkaru na kiri. Saa mbili, yuko wapi? Hayupo. Sasa usiku kule mashamba watu sio wanapita na magari yao yale ya mbuzi, ya nini, ya ng'ombe, ya punda. Hakuna gari la mbuzi. Basi hiyo imetoka. Basi sasa kupita ile ndio shimo lile, bila shaka gari likipita pale tafani tutumbukia, kutumbukia ile jamaa anapotoka. Jamaa anaona kwamba huyu nani wa mwizi au vipi? Alikuwa na rungu la kuchungia wale ng'ombe akampiga wewe. Ah, basi wapo. Jamaa akakimbia mbio. Nimefahamu. Sasa ni mambo ambayo ubishani huu watu wana wanabishana na mambo kama hayo. Sasa ni mambo ambayo kwa kweli hayastahiki kabisa. Hayafai wala hayastahiki watu kufanya. Na haya wanaita kwa yani, haya mtu kufanya hivi maana yake kwamba kama haamini hivyo, maana yake yeye kwanza atafikishiwa, atafikishiwa ile ujumbe. Lakini akishafikishiwa ile ujumbe akiwa bado haamini na akashafikishiwa, basi kuna mambo ambayo mtu anamtoa katika Uislamu ikiwa hayaamini. Anamtoa katika Uislamu ikiwa haamini. Na hapo watu ambao unaokuwa unashindwa kuelewa. Unaona kama ni kitu ambacho cha maskhara au kitu ambacho unaona cha kwamba hakiwezekani, lakini kuna watu, kuna mmoja yeye ni shekhe ambaye anasema haamini kuwepo kwa majini. Majini hawa viumbe majini, haamini. Mpaka siku ya Allah alipomtia adabu ndio akaamini kwamba kweli wapo. Baadaye mwenye ndio akawa anatuelezea kilicho tunasoma. Anatuelezea, anasema kwamba kweli majini wapo msikitini. Anaeleza kwamba alikuwa anatoka zake saa 8, anatoka siku kusoma wapi. Kwa hiyo akawa anakata maeneo ya saa 10, shakwa liteni hicho kisa. Maeneo ya saa 10 anakata ile kuta ile la hili la JKU, akawa anasikia mshindo mkubwa sana. Mshindo mkubwa. Akasema hichi kitu gani hichi? Na yeye ndo anapoja zake kidogo kidogo. Kuja zake akamkuta mtu mrefu kweli kweli na kichwa chake kama nazi. Zamani ilikuwa ile kuta baadhi ya sehemu kuna matobo matobo yani. Basi yule akaenda akaingia mule JKU mle. Kuna sehemu JKU pale kama kuna kaburi, sio kaburi au nini ile ambalo pembeni yake kuna uwanja pale ambao watu walikuwa wanacheza mpira pale. Vijana vijana watoto. Sio mtakuwa mshapajua wale wanokaa JKU. Basi akaenda kukaa pale, ile mtu anasema akawa mduchu sana. Sana kwa maana sana. Ile ikabidi kwamba akimbie mbio. Kimbia mbio mbele kuna duka, hiyo sehemu si information vipi, lakini kwa yeye alipokuwa anatuelezea tuna sisi tunajua hiyo sehemu. Kwa hiyo kufika pale akajitia kwenye, zamani maduka yale yanakuwa kuna meza inakuwa inaachwa. Akajitia chini ya meza kule. Sasa kwanza asijikuwa na fatwa. Kama ambavyo wazee wengi wanaitakidi mtu akifika chini ya mlango kwanza asingie ndani akae barazani. Sasa si katika mwenendo wa Mtume sasa hivi. Kwamba mtu unatoka zako safari kisha ufikie nje ukae, sema kwa pengine kuna kiumbe anakufuata, kwa hiyo ukikaa pale anapoelewa mwisho anaondoka. La. Sio mafundisho ya Mtume sasa hivi. Na haya mshaeleza kwamba ukifika sehemu basi sema tu a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, kisha omba dua kuingia ndani, ingia ndani. Sio kwamba ukae nje. Basi akajiingiza katika meza pale. Kujiingiza katika meza, akaja pale mwanamke. Akaja mwanamke amevaa ovyo ovyo. Paka chini ya meza pale akasimama. Kusimama sema sikumzungumzisha mimi. Kilichokuwa kimetokezea hapo ni ndio tu. Simefahamu. Kufika mbele yule mwanamke akamkuta mbele kule. Akamwambia subiri abu, hivi na hivi. Akamsubiri. Akamwambia mimi bana peke yangu usiku na hivi na hivi. Akasha baadaye yule mwanamke akacheka. Kicheko chake anasema kama ndege yani. Ah. Sema kwamba nikatimwa mbio mpaka chini. Yaani kwa sababu alikuwa ngaa juu kule maeneo ya sio information vipi. Lakini pale Santana kuna mto pale. Yaani zamani kulikuwa kuna manini yale. Kuna ma semenini yale. Kuna haya machuma yale, mafaru na nini tayari mavyuma yale yalikuwepo mpaka kule mtoni kule. Sasa nakata ule mto chini, akawakuta wanawake vile vile saa nane wanafua katika ule mto, akashangua anaanika katika zile machuma. Basi aseme kantoka tu, akasema hawa wanawake saa nane hizi wanafua kisha nguo wanaanika katika hivi mavyuma, haogopi? Basi wakamwangalia yule, akisha anacheka kama mfano wa kucheka ile mwanamke, anacheka kama ndege vile. Anasema sikujua nimeingia saa ngapi nyumbani mwako. Sasa unakuta kuna vitu vingine kwamba mtu ni shekhe lakini haviamini, lakini anasema siku ambayo ilikuwa imetokezea hayo ndio nilipokuwa nimeamini. Sasa na hao watu unaweza kukuta kwamba watu wanabishana kwa vitu ambavyo vya kipumbavu, yaani si vitu ambavyo vya kubishana tu kama hivyo. Basi mpaka mwisho wake tena wanaonekana wanafanya mambo ambayo ya kiajabu ajabu. Fikieni hapo kwa leo. Tutakuja kuondokea ziara tu kubur bi idhnillah tabarak wa taala wa bi mashiati subhana. Naam mzee wangu. Naam. Maswali. Mbali na hali ya alhamdulillah za siku. Salama. Endeleaje? Kiasi. Naam.